صحابہ کرام، علماء، اولیاء، مجتہدین، ائمہ، سب کا ادب ہمیں سکھایا گیا. یہ پہلو ہم نے بیان کیا. محرم کے مہینے میں خاص طریقے سے شہادت امام حسین اور ان کے رفقا کے احوال عموماً بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے پائے استقبال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی. اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ جب کوئی آفت یا پریشانی آئے تو وہ برگشتہ نہیں ہو جائے، دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ ان مشکلات اور اس علم کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور یہ یقین کر لے کہ یہ من جانب اللہ، جو کچھ اس پر آفت، پریشانی، نقصان، خسران، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. تو کیا ہوگا؟ آدمی کے ذہن میں اطمینان، تمانیت، صبر کا مادہ وہ اجاگر ہوگا. ہم نے آج مناسب سمجھا کہ دین پر استقامت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. حالات حاضرہ کو ملاحظہ فرمائیے، آج کتنا بڑا ہنگامہ کراچی میں ہوا اور بعض لوگ اس کو یوں کہتے ہیں ہمارے اعمال کی سزا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک نقصان دہ آدمی کے سامنے آپ یہ کہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، بہت ممکن ہو کہ اس کو برا لگ جائے، بھئی ہم نے کون سی ایسی نافرمانی کی کہ ساری ہماری دکانیں جل گئیں، بازار جل گئے، سارا نقصان خسران. محترم حضرات، یاد رکھیے، کبھی تو اعمال کی سزا ہوتی ہے اور کبھی امتحان بھی ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایک امتحان تصور کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو مال لے کر کے امتحان میں ڈالتا ہے اور کسی کو مال دے کر امتحان میں ڈالتا ہے. مال کسی کا چھین کر اس کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ شاید وہ اپنے رب کی طرف صحیح معنی میں رجوع کرے، اور کسی کو بہت ہی کر و فر دے کر اور اس کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں. ہم نے ایک دفعہ عرض کیا تھا شکر کی منزل میں کہ اللہ کے نیک بندے ہر معاملے میں شکر کرتے ہیں اور کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، چاہے وہ مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں یا ثروت میں ہوں، ہمیشہ. اور کبھی کبھی آدمی مال اور دولت میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. میں نے کہیں واقعی میں پڑھا، ابو جعفر منصور جو عباسی سلطنت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، بہت ہی کر و فر کا آدمی تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا داغ بھی اس کے ماتھے پہ، ایک اہل بیت کے امام کے قتل کا داغ بھی اس کے ماتھے پہ، بے شمار لوگوں کا قاتل، بڑا ظالم. دو چار صوفیہ مل کر کے خلیفہ سے وقت لیا اور خلیفہ سے جب کہا گیا کہ کچھ ایک صوفیہ اور کچھ اللہ کے نیک بندے تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہوا، کہنے لگا ان کو پیش کرو. وہ یہ سمجھا مجھ سے درہم مانگیں، پیسہ مانگیں، کوئی کہے گا میں مقروض ہوں قرضہ کر دیا جائے، کوئی کہے گا مکان نہیں، کوئی کہے گا گھر نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے اور آئندہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. چھ سات صوفیہ جب آئے تو آنے کے بعد اس نے کہا کہو کیا معاملہ، کیا پریشانی، کتنا پیسہ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے تو آئے نہیں کہ تجھ سے مال اور دولت لیں، ہم تو صرف تجھے ایک پیغام دینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کیا پیغام ہے؟ کہ ہم نے یہ سوچا کہ آج تجھ سے مل کر یہ بات تیری گوش گزار کر دی جائے کہ دنیا تو تو نے خوب کما لی ہے، تھوڑی سی آخرت بھی کما لے، کوئی تھوڑی سی آخرت بھی کما لے، بس یہ پیغام دینے تجھے آئے. اور یہ پیغام دے کر وہ صوفیاء کی جماعت چلی گئی. عزیزان گرامی, کبھی ضرورت ہوتی ہے آدمی عیش و عشرت میں ہو تو خوف خدا اسے یاد دلایا جائے. غرض یہ کہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ جب آدمی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہو تو صبر کرے اور استقامت کرے. اس لیے ہم نے آیت یہ تلاوت کی, ان الذین, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہے. پھر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, کیا اتنا ہی کافی ہے؟ ایک آدمی اس کا اقرار کر لے کہ ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی, ثم استقاموا, اتنا ہی کافی نہیں, بلکہ اس پہ استقامت کرے, اس پہ ڈٹا رہے. اور جب اس پہ جمے, اس پہ ڈٹا رہے, اس کے ثمرات, اس کا انعام کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سنی, تتنزل علیہم الملائکۃ, تو ان پر فرشتے نازل ہوتے, اور جانتے وہ کیا کہتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں, وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت کا بشارت دے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے کیا ہے. اب اس کی کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں جو سارے بندوں سے ایک عہد لیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, تو اس پر استقامت کرے. کہ دنیا میں جب آئے بہت سے لوگ اس کو بھلا بیٹھے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ کیا نام ہے عہد اور یہ میثاق ان کو یاد بھی ہے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی, ہم تو صرف اس پر لیتے ہیں کہ ثم استقام, کوئی برا وقت آئے, کوئی ایسی مصیبت آئے, کوئی آزمائش آئے, تو وہ دین پر ڈٹا رہے, اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کرے. آج دیکھیے ہم جب عیش اور عشرت میں ہوتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے تو ہماری زبان سے شکوے اور شکایتیں اتنی نکلتی ہیں اس آزمائش پر کہ کبھی کبھی وہ الفاظ حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ محفوظ رکھے, کیا ہم ہی ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائش کے لیے, کسی کا بیٹا انتقال, کیا ہمارا ہی بیٹا ملا تھا اس کو مارنے کے لیے, کسی کے باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے, کیا ہماری اماں ملی تھی اسے مارنے کے لیے, یہ سارے ناشکری اور بعض اس میں الفاظ حد کفر تک پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اب آئیے ہم اس کا آغاز حضور علیہ السلام کی اس پہلی حدیث سے کرتے ہیں, اور ہم تن گوش اس سے سماعت فرمائیے. نہ صرف یہ کہ ہم سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنی تقریر اور اس واس کو دلائل اور براہین سے ایسے مرقع کیا جائے کہ آدمی کے دل میں بات اتر جائے, اور چند لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, شاید ہم سب کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. ایک شخص حضور کے دربار میں کھڑا ہوتا, اس نے بہت پیاری بات کہی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام. بہت اچھی بات کہی, فرما دے پھر سوچ لے تو کیا کہہ رہا. انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام. فرما دے پھر سوچ لے تو کیا کہہ رہا. اس نے تیسرا کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام. حضور نے فرما سن, جب میری غلامی کا دم بھرتا ہے فاقہ تو آئے گا, بے کسی آئے گی, بھوکوں مرے گا, پریشانی آئے گی, اس لیے کہ میرے غلاموں پر یہ ضرور آتا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائے, اور یہ اس کا کرم ہے کہ کسی کو نہ آزمائے, مگر حضور علیہ السلام کا نام لینے والا ہر شخص آزمائی سے ضرور گزرتا. ایک حدیث اس کو ذہن میں رکھیے کہ حضور کا جو غلام ہے اس پر آزمائش آتی, اور وہ آزمائش کیسے آتی, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ پریشانیاں کیسے آتی ہیں, کبھی مال آدمی کا کم ہو جاتا ہے, کبھی کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں, اور یہ ایسی ایسی پریشانیاں جب آدمی پر آتی ہیں تو وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, نہایت چین تمانیت کے ساتھ بڑے سے بڑے غم اور مصیبت کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ کلمہ کہتے ہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مال اسباب یہ کیا ہے, ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالی, یہ مال دولت یہ تو سب لٹ گئی, ایک دن تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جانا, یہاں کا سب مال متا چھوڑ کر تو ان کے زبان پر کلمہ شکر آتا یا حضور اللہ کی حمد و ثنا ان کے زبان پر ہوتی ہے تو وہ شکوے شکایت نہیں کرتے. اب آئیے ایک دوسری حدیث جو حضرت حذیفہ, حضرت حذیفہ ابن یمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی, جیسے ہر آدمی کا ایک آدمی رازدار ہوتا, بہت سے راز ایسے ہوتے کہ آدمی اپنی اولاد سے چھپاتا مگر اس کا ایک پرسنل سیکرٹری ہو یا خازن ہو یا کھاتا لکھنے والا اس کو سب بتا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ نشیب و فراز ہے, یہ کھاتا نمبر ایک ہے, یہ کھاتا نمبر دو ہے, یہ کھاتا نمبر تین ہے, تاکہ وہ سارے کو مینشن کرتا رہے, سب اس کے سمجھ میں آتی ہے, بہت ساری باتیں اپنی بیوی اپنے بچوں کو نہیں بتاتا. اب دیکھیے اول العظم صحابہ کرام علی مردوان, مگر حضور کے رازدار کون تھے, حضرت حذیفہ ابن یمان, سارے راز حضور علیہ السلام جن کو معلوم, ان رازوں سے مراد کوئی ایسی ویسی بات نہیں بلکہ کوئی خفیہ باتیں حضور ان سے کہہ دیا کرتے تھے جو صحابہ کرام علی رضوان کو معلوم نہیں ہوتی. مثلا ایک دن جب بہت طویل حدیث ادھر جائیں گے تو ہماری اصل بات رہ جائے, ایک طویل حدیث ہے کہ منافقین نے حضور کو کہا کہ یہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں, ہم تو ان کے صحبت میں بیٹھتے ہیں اور یہ ہمیں پہچانتے نہیں, ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پیچھے جا کے بک بک بھی کرتے ہیں. مختصر حدیث یہ کتاب الفتن مشکات صحیح سته سب میں حدیث موجود. ایک دن حضور کو جلال آ گیا, ممبر شریف پر کھڑے ہو, کیا کہا تم نے, کہ میں کچھ جانتا نہیں. فرما کہو کیا پوچھنا ہے, پوچھو ابھی میں تمہیں جواب دوں گا. ممبر پر کھڑے ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں واللہ قیامت تک کے حالات حضور نے بیان کر دی, جسے یاد رہا اسے یاد رہا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور پھر اس کے بعد ملا علی قاری جو حنفیوں کے بہت بڑے امام اس حدیث کے ضمن میں کیا فرماتے, اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جب علم پر لوگوں نے تانا تشنا اور یہ کہا کہ وہ تو تمہارے نبی بے علم, ہم تو ان کے پاس بیٹھتے ہوتے کو جانتے نہیں, حضور کھڑے ہو گئے اور ایسے فلاں شخص کا نام لیا, فلاں ابن فلاں کھڑا ہو, وہ کھڑا ہو گیا, نکل منافق, فلاں ابن فلاں کھڑا ہو, وہ کھڑا ہو گیا, نکل تو منافق. ملا علی قاری فرماتے 70 منافقین کو ذلیل کر کے مسجد سے باہر نکال دیا. وہ جو قصہ سنا آپ نے مسجد درار, حضور کے مقابلے میں ایک مسجد درار بنائے, جس کو قرآن مجید فرقان ہمیشہ مسجد دراروں کفرم و تفریقن بین المؤمنین, انہوں نے ایک مسجد اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی جہاں سے کفر اور نفاق کی وہ تفریق کیا کرتے. ملا علی قاری کہتے 70 کو نکال دیا اور اس کے پاس ایک پوری لسٹ بنا کر کے حذیفہ ابن یمان کو دے دی, اس لیے کہ یہ رازدار صحابی ہیں. بہت ان کے لمبے قصے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا دریا دجلہ کے کنارے جو 1300 برس کے بعد دو صحابہ کرام کو نکال کر اور باغ سلمان میں دفنایا گیا, ان میں حضرت عبداللہ ابن جابر تھے اور دوسرے حضرت حذیفہ ابن یمان تھے, جن کے چہرے ان کی داڑھی ان کی مونچھیں جو خط بنایا تھا وہ, یہ سب سرو تازہ تھے اور ان کا کفن بھی سلامت تھا, خالی ہاتھ لگایا جائے تو یہ پھٹتا تھا. یہ واقعہ غالباً 1944 کا, اس پہ اس زمانے کے اخبارات گواہ, اس سے بھی ہم صرف نظر کرتے حضرت حذیفہ ابن یمان سے تاریخ حدیث کے قرائن سے ایسا لگتا انہوں نے اے بھتیجے کہہ کر مخاطب کیا اس شخص کو جو ان کے پاس آیا, یا تو وہ سگا بھتیجا تھا یا شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو بھتیجا کہہ دیا. اس نے بڑی بات تو بہت پیاری کہی, آج ہمیں بھی حسرت ہوتی, آج ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے, کتنا اچھا ہوتا، اللہ اکبر، حضور کی زیارت کرتے ہوتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، حضور کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتے، حضور کے لیے مسواک مہیا کرتے، ہما وقت حضور کی خدمت میں رہتے اور یوں دیدار کرتے۔ یہ ہر آدمی کے خیالات اس کے سینے میں انگڑائی لیتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ غلط نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ حضور سے محبت اور حضور سے الفت کا ایک عزیزان گرامی یہ جذبہ جو ہر مسلمان ہر مومن کے سینے میں، جی حضور کی ذات با برکات تو بہت ہی بلند اور بالا، ہم تو اپنے ماضی قریب کے لوگ جو انتقال کر گئے ہم فخر سے کہتے ہیں جناب ہم نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا، ہم نے خطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی کو دیکھا، ہم نے فلاں بزرگ، ان بزرگوں کو دیکھ کر ہم فخر عزیزان گرامی کرتے ہیں، تو حضور کی ذات تو کتنی بلند اور بالا۔ حذیفہ ابن یمان سے ان کے غالباً بھتیجے نے کہا کہ چچا کاش کہ ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور کتنا مزیدار زمانہ ہوتا، حضور کو کندھے پر اٹھائے گھومتے، حضور کو چلنے نہیں دیتے، حضور کو پیدل نہیں چلنے دیتے اور رات دن حضور کی صحبت میں رہتے، رات دن دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف حاصل کرتے۔ وہ بھی کہتے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حذیفہ ابن یمان کو جلال آ گئے، حذیفہ ابن یمان نے کہا بس اللہ کا گویا شکر ہے، اس کا سیاق و سباق کر رہا، سارے حوالے موجود ہیں میرے پاس، ایک ایک کے میں وقت بچانے کے لیے ان حوالوں کے اور ان کے گویا اس کے طرف میں نہیں جا رہا۔ وہ چپ ہو جاتے، بھائی جذبات تو تمہارے بہت اچھے ہیں۔ وہ ذرا سا جلال میں آ گئے، اس نے کہا بھتیجے بس شکر کر کے تو اس زمانے میں پیدا ہوا، واللہ جو زمانہ ہم نے دیکھا اگر تو اس زمانے میں ہوتا یا ہم ہوتے یقین جانی ہمارے پیر متزلزل ہو جاتے، پتہ نہیں ہم ایمان پر استقامت رکھتے یا نہیں رکھ پاتے، ان سختیوں کو دیکھ کر جانے ہمارا کیا حال ہو جاتا۔ تو جو جس زمانے میں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو سختیاں جو صعوبتیں صحابہ کرام علی رضوان نے حضور کے زمانے میں برداشت کی ہیں اگر اس کا ہزارواں حصہ بھی ہم پر پڑ جاتا تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اور حضور پر جو سختیاں آئیں میں ان میں سے دو چار سختیاں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا، اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا، ہر نبی کو ستایا گیا، اور ہر نبی نہیں بلکہ آج بھی جو اللہ کے راستے میں ہو آج بھی دنیا اس کو ستاتی ہے، آج بھی دنیا پریشان کرتی، آج بھی دنیا مختلف محفلوں میں معاملات میں اس کی تذلیل کا سامان کرتی۔ مگر ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر حقانین علماء کو لوگ بک بک کرنے لگ جائے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور پوری قوم بھی ان کے خلاف ہو جائے ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ اس کا رسول ان کو بلند کرنے والا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ اکبر۔ تو اب آئیے اس اذیتوں کا معاملہ میں بیان کروں۔ ایک مرتبہ یہ مختلف حدیثوں میں اور کچھ حصہ اس کا مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح سنن میں بھی، جس راوی نے جتنا دیکھا اتنے بیان کر دیا، ہم اس تمام قصوں کو ایک جگہ سمو کر اس کا خلاصہ بیان کرتے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم، جو حضور فرماتے سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں اللہ کے رام، اور ہر آدمی اللہ کی راہ میں ستایا جاتا، جو آدمی حق بولتا ہے وہ ستایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام حرم محترم میں سجدے میں تھے، حالت سجدے۔ ابو جہل نے کیا کیا، اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ باہر سے اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آؤ، کہیں اونٹ ذبح ہوا ہوگا، حرم شریف بالکل چھوٹے سی عمارت تھی اس زمانے میں، حتیم اور زری سی عمارت تھی اس زمانے میں، باہر کہیں اونٹ کہیں ذبح ہوا ہوگا، تو کہا یہ اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آؤ۔ یہ دو چار چھ آدمی اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آئے، اور اونٹ کی اوجھڑی لانے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کندھے پر حالت سجدے میں رکھ دی، اور حضور سجدے میں، بظاہر اس کا اتنا بوجھ تھا کہ حضور سجدے سے نہیں اٹھ پائے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ حرکت کی اور یہ حرکت کرنے کے بعد خوب ایک اور روایت میں ہے وہ اتنا ہنسے ایک دوسرے الٹ پلٹ ہو کر کے خوب ہنس رہے تھے جیسے کوئی آدمی مزے لے رہا ہو نا, اس طریقے سے ہنس اور کھیل رہے. عبداللہ ابن مسعود کی بات ہم بعد میں بیان کریں. اب یہ منظر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا, بمشکل تمام وہ بچی تھیں, خاتون تھیں, اتنی بڑی اوجھڑی کو بمشکل تمام دھکیلا اور دھکیلنے کے بعد حضور کے کندھے سے اسے ہٹایا, تب جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار بند تھے اور میرے پاس اپنی جان بچانے کا کوئی ہتھیار موجود نہیں, مگر اس مجمع نے یہ کیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب یہ اوجھڑی ان کے سر سے ہٹائی تو ایک بچی ہونے اور ایک خاتون ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان سے کوئی مخاصمت نہیں کی, مگر انہوں نے زبردست طریقے سے ان کو سنایا, بہت برا بھلا کہا جو ایک مہذب زبان میں کسی کو ذلیل کیا جا سکتا ہو. یہ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر انور کو اٹھایا, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذہن میں رکھیے بات, عموماً یہ کہا جاتا کہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی. بالکل اس کو ذہن کو حاضر رکھیے آپ, ہمیں تو اس لفظ ہی سے اختلاف, حضور نے بدعا نہیں کی, لفظ بد اور حضور کی طرف منسوخ کیا جائے یہ درست نہیں ہے. ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی کے خلاف ہلاکت کی دعا نہیں کی. لفظ بد تو بد ہے, حضور نے بد دعا, لفظ بد کو حضور سے ملانا یہ ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام کی شان کے منافی ہے. ہم اس کا ترجمہ یہ کریں کہ حضور علیہ السلام نے عموماً کسی کے خلاف کوئی دعا نہیں کہ اس کی ہلاکت کی, مگر حضور کو اتنی اذیت پہنچی, اس قدر اذیت پہنچی کہ انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ قریش جنہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے, اے اللہ تبارک و تعالی ان کو تو اپنی گرفت میں لے. یہ کہا, ابو جہل کے دو بیٹے بھی اس میں موجود تھے. اب دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے اور قصہ طویل ہو جاتا. ابو جہل کا ایک لڑکا, اس حدیث کو ابھی رکھتے ہوئے, ابو جہل کا ایک لڑکا حضور کی خدمت میں آتا, ایک عزتدار آدمی کا بھرے بازار میں ایسے گریبان چاک کر دیا جائے وہ کتنی سبکی محسوس کرتا. ارے اس کمبخت نے میری عزت ناموس کا خیال نہیں کیا. اس کمبخت نے کیا کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایک دن حضور کو پکڑ کر آپ کے کرتے کو اس طریقے سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ کا گریبان چاک کر دیا. حضور کے دہن سے یہ نکلا, اے اللہ تبارک و تعالی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے, اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. یہ بات ابو جہل کو پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے متعلق یہ کہا, اے اللہ تبارک و تعالی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اب ابو جہل کا بیٹا یا بیٹے جب کہیں تجارت کے لیے جاتے, بڑا خطرناک سامان حرم اپنے پاس رکھتے, کچھ پہرے دار رکھتے, بڑے نیزے, بڑے تین کمان, بڑی شاندار تلواریں اپنے ساتھ رکھتے, اور باوجود مرتد بیمان کافر ہونے کے یہ بات ان کو معلوم تھی کہ مصطفیٰ کے دہن سے جو نکل جائے ان کا رب اس کو پورا کرتا. عجیب قسم کے بےمان تھے, ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور دوسری طرف یہ بھی یقین تھا کہ ان کے دہن سے جو بات نکل جائے ان کا رب اس کو پورا کرتا, یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا. ابو جہل بڑی جناب اس کو وہ کرتا یہ کرتا وہ کرتا, تو خیر چلا معافی ذرا سا یہ ابو لہب کی بات. تو اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ وہ تجارت کے قافلے میں گیا, چاروں طرف لوگوں نے گھیرے میں لے کر اس کو سلایا, سلانے کے بعد کیا ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا, سب سوتے رہ گئے. ایک شیر آیا, آنے کے بعد اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کی تکا بوٹی کر کے کھا پی گیا. اب سنیے ان کا حال, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سات کمبخت جنہوں نے حضور پر اوجڑی ڈالی, حضور کو صدمہ پہنچا, اور حضور نے فرما حضور عرض کیا اللہ تعالیٰ ان قریش کے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان سب کو میں شکلوں سے جانتا تھا اور ناموں سے جانتا تھا یہ کون کون سے لوگ ہیں. حضور کے دہن سے جب یہ نکلا قسم خدا کی میں نے غزوہ بدر میں دیکھا ایک ایک آدمی ان میں قتل کیا گیا جس نے پیارے مصطفیٰ کو صدمہ پہنچا, ایک ایک آدمی چن چن کر قتل کیا گیا. میں نے جب مرنے والوں کو دیکھا تو 70 کے قریب کافر مرے تھے, اس میں 14 صحابہ کرام علی رضوان شہید ہوئے. عزیزان کرام کا میں نے جب لاشوں کو تلاش کیا ایک ایک آدمی کو گن لیا کہ جس نے حضور کو صدمہ پہنچایا, مرے تو اور سارے مگر یہ ساتوں اس میں شامل تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو صدمہ پہنچایا. یہ اپنے انجام کو عزیزان گرامی پہنچ گئے. ایک یہ واقعہ, اب آئیے دوسرے حدیثوں میں سے ایک واقعہ. طائف, حضور طائف پہنچے تبلیغ کی غرض. اب اس پر حضور علیہ السلام کے دعوت دینے پر لوگوں نے انکار کیا, اور انکار کرنے کے بعد کیا کیا, حضور علیہ السلام پر سنگواری کی, پتھر مارے حضور علیہ السلام والسلام. یہاں تھوڑا سا اختلاف عام جو کتابوں میں مسائل ہے اس سے ہم قرض کرتے ہیں, یہ ہمارا نہیں بلکہ بزرگان دین نے اس نقطے کو بیان کیا. کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضور اتنا زخمی ہوئے اس حالت میں کہ حضور کے دندان مبارکہ ٹوٹ گئے. بعض روایتوں میں یہ, اب علماء نے اس پر جڑا کی, جڑا اور تعدیل کے فن کو بروئے کار لاتے ہو ثابت یہ کیا کہ سامنے کے دونوں دانت ٹوٹے نہیں بلکہ دانت میں پتھر لگنے سے وہ ان کی نوکیں جو ہیں وہ جھڑ گئی تھیں. اچھا, اب اس پر اعتراضات کے جوابات علماء نے دیے. ایک تو یہ کہ حضور کے اگر دانت ٹوٹ جاتے یہ عیب ہوتا ہے, یہ تو عیب ہوتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بے عیب پیدا فرمایا. جیسا کہ حضرت حسان ابن ثابت نے بھری محفل منبر پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھا, اور فن حدیث میں اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. حدیث تقریری کا مفہوم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور آپ اس پر خاموش ہو جائیں, یہ بھی حدیث کی قسم ہے. اس لیے کہ وہ کام نہ روا ہوتا, وہ کام نہ جائز ہوتا, وہ بات اگر لگ اور بیکار ہوتی حضور منع فرما دیتے, خبردار ایسا مت کرو. حسان ابن ثابت کیا کہتے, خلقت مبرئا من کل عیب, اے میرے پیارے مصطفیٰ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں تمام نقائص اور ساری برائیوں سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا. اچھا میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے بنایا, کأنک قد خلقت کما تشاء, اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا, کما تشاء جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ملاحظہ فرمائیے, کوئی دو چار منٹ آپ کے زیادت لگ جائیں, اللہ کا قانون ملاحظہ فرمائیے کہ قانون کیا ہے. میں کیسا ہوں, آپ کیسے ہیں, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی لولا ہے, کوئی معذور ہے, قسم قسم کے بندے دنیا میں موجود. دنیا دیکھتی جائیے, ہر ایک کی ساخت بالکل الگ تھلک بالکل نظر آتی ہے. چائنا کے آدمی دیکھیں ہمارے آپ جیسا آگے تو پہچانے گا نہیں, اس میں ابا کون ہے, چچا کون ہے, بھانجا کون, بھتیجا کون, سب ایک ہی ماڈل کے نظر آتے. جاپان آپ چلے جائیے سب ایک جیسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن وہاں والے تو پہچانتے نا کہ ابا یہ چچا یہ تایا, کوئی نہ کوئی اس میں حص تو ہے نا پہچان. اب سنیے قانون الہی کیا, ارشاد باری تعالیٰ, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہیں کیسا بناتا ہے, جیسا تم چاہتے نہیں ویسا بناتا, جیسا وہ چاہتا, کیف یشاء جیسے وہ چاہتا, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا. اس لیے کبھی قدرت کی بناوٹ پر اعتراض مت کی جائے, رہے تو بہت کم مت کالا, یہ تو بہت قسم کا نکتا ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے ایک واقعے میں پڑھا, اور شاید میں نے یہ کشف المحجوب میں کہیں پڑھا کہ کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا, یہ جو سامنے پہاڑ ہے اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتا تو یہ راستہ کتنا آسان بن جاتا, جو ہمیں اتنا گھوم کر کے آنا پڑتا. اللہ تبارک اس کی ولایت سلب کر لی کہ ہماری تخلیق میں اعتراض کرتا, جو باتیں جو چیزیں ہم نے بنائی کیا اس پر اعتراض کرتا کہ یہاں یہ ٹیلا کیوں بنا جس کی وجہ میں گھوم کر آنا پڑتا؟ اگر یہ راستہ ہموار ہوتا تو ہمیں کتنی آسانی ہوتی؟ تو اللہ کے اولیاء پر اس قسم کی بھی گرفت ہوتی. اللہ کی تکلیف پر کبھی بھی کلام مت کیجیے گا عزیزان گرامی. تو قانون کیا ہے؟ هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء, وہ تمہیں ویسا بناتا جیسا وہ چاہتا. کسی نے حضرت حسان ابن ثابت سے یہ نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے, کیا تمہیں یہ آیت یاد نہیں؟ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کان کا قدب لکھتا کما تشاؤ, آپ کو رب نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. تو بتائیے کیا حضور یہ چاہتے تھے کہ ان میں کوئی عیب پیدا؟ اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات بے عیب. اگر یہ دونوں دانت حضور کے ٹوٹ جائیں تو لیجیے یہ عیب پیدا ہو گیا. اب آئیے علم تجوید کے ماہرین نے کیا عمدہ بات کہی, سنائیے. اب یہ دیکھیے طویل ہو رہی گفتگو, یہ دو دانت ہیں سامنے, کہا جاتا ہے یہ دو دانت حضور علیہ السلام کے ٹوٹ گئے. ماہرین کی رائے سنی, آپ جو تجوید کے امام, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دانت ہیں یہاں سے دانت کی نوک سے تین حروف ادا ہوتے ہیں, سا ٹھیک ہے تین نکلتے ہیں, لال وا, یہ تین حروف ان دانتوں سے نکلتے ہیں. دانتوں کی جڑ میں آئیے تے دال تو, یہ چھ حروف, تین حروف تو دانت کی نوک سے نکلتے ہیں لال وا اور سے, اور دانت کی جڑ سے دال تے تو. یہ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور کے دونوں دانت ٹوٹ گئے, اب بتائیے حضور کا قرآن مجید پڑھنا ناقص ٹھہرا یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں, قرآن پڑھنا ناقص ٹھہرا یا نہیں؟ حضور علیہ السلام تو قرآن پڑھنے میں یہ نقص پیدا ہو گیا, یہ چھ حروف حضور کیسے نکالتے تھے؟ لہذا فرماتے دانت جڑ سے نہیں ٹوٹے بلکہ جھڑے. اور پھر ایک بات کتنی آسان کہ صاحب قرآن اگر قرآن کی تلاوت غلط کرے یا ان میں کوئی سہو ہو جائے تو دوسرے قرآن اور دوسرے قاریوں کا کیا اوقات ہے حضور علیہ السلام کے زمانے؟ لہذا یہ عام بات نہیں, یہ تحقیقی بات ہے جو میں نے, کیونکہ عام کتابوں میں یہی کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ. صحابہ کہتے ہیں جب حضور پر سنگ باری ہوئی تو جب خون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہا تو آپ کے نالین اس طریقے سے چپک گئے اس زخموں کی وجہ, کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بعد میں جب حضور کے تلموں سے نالین نکالنے لگے تو وہ ایسے چپک گئے, واللہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں نالین کو چھڑانے میں حضور کے تلوے کا چمڑا نہ نکلا. اس قدر حضور کو زخمی ہوا, جبریل امین ظاہر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے آپ ان کے خلاف دعا کر دیں اور ویسا ہوگا, اور فرشتوں کا موکل, فرشتہ جو پہاڑوں کا موکل ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا, آپ حکم فرمائیے. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ ظاہر ہوا جو پہاڑوں کا موکل تھا, سب سے پہلے اس نے مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد وہی بات اس نے مجھ سے بھی بتائی, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں من جانب اللہ تبارک و تعالی آیا ہوں, آپ بتائیے جنہوں نے آپ کے خلاف یہ کام کیا یہ جو دو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ان پر ملا کر چکنا چور کر دیا جا, ان سب کا ملیا بیٹ کر دیا جا. حضور نے جو جواب عطا فرمایا وہ پوری امت کے لیے ہدایت کا سامان. حضور فرماتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, میں تو اس قوم کے لیے کوئی معذلہ قہر و غضب بنا کر بھیجا گیا, میرا تو میری شان تو یہ جسے رحمان نے بیان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, میں زحمت بن کر نہیں آیا. اور اس فرشتے کو مخاطب کر کہا کہ میں ان کو دونوں پہاڑ ملا کر تباہ برباد نہیں کرنا چاہتا, اے فرشتے میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ ایمان نہیں لائے ان کے بیٹے ایمان لائیں گے, ان کے پوتے ایمان لائیں گے. اور ایسا ہی ہوا, ابو جہل جیسا دشمن خدا دشمن رسول اس کا بیٹا اکرمہ وہ ایمان لایا, اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جو مارے گئے, بعضوں کو قتل کروا گیا, بعض وہ ہوا, اور سب یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل حبشی وہ ایمان لے آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کر ان کا دل اور کلیجہ نکال ہندانے چبایا, چبانے کے بعد ان کے کلیجے کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے ایک جیسے ہار پرویا جاتا ہے موتی, اس طریقے سے ہار بنایا آپ کے کلیجی کے ٹکڑوں کا اور اپنے گلے میں پہنا. اور جب فتح مکہ ہوا راوی کہتے ہیں ایک برقع پہن کر عورت آئی, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے سامنے ہندہ آ جائے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چاک کیا اور چبایا اور ہار بنا کر گلے میں ڈالا بوٹیوں کا, کیا وہ اگر آ جائے آپ اسے معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں میں اسے بھی معاف کر دوں گا. تو اس نے نقاب اٹھایا کہا حضور میں ہوں ہندہ جس نے آپ کے چچا کو یہ صدمہ پہنچایا, وصال کے بعد آپ نے فرمایا تجھے بھی معاف کرتا ہوں, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اسے بھی معاف کر دیا. مگر ان دونوں پر پابندی یہ تھی کہ حضور کے وقت میں حضور کے سامنے نہیں آئے, الگ رہیں, اپنا کام کریں, نماز روزہ کرتے رہیں, مہمات میں شرکت کریں, جنگوں میں شرکت کریں, مگر حضور کے سامنے اس لیے نہ آئے کہ یہ اگر حضور کے سامنے آئے تو حضرت حمزہ کا غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا اور حضور کو صدمہ پہنچتا. مگر ایسے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا, جبکہ رب کریم ایک پہاڑ کا فرشتہ بھیج رہا کہ آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا چکنا چور کر دیا جائے, مگر ان کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہاں کبھی کسی نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوہے محفوظ میں دیکھنے والے جن کو تباہ برباد کرنا تھا ان کے خلاف حضور علیہ السلام نے دعا, ایک پورا وقت آتا کہا حضور ہماری جماعت کے کچھ لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا, آپ اپنے مجھے کچھ مبلغین کو بھیج دیں تاکہ وہ ان کو دین سکھائے. یہ ان کا فرار تھا. اور مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا ان صحابہ کرام علی مریدوان کا شہادت مقدر بن گیا, نہایت احمد بے وقوف ہیں وہ لوگ, کہتے ہیں تم کہتے حضور چھپی ہوئی باتیں جانتے, یہ فرادیوں کو نہیں جانتے, یہ قاتلوں کو نہیں جانتے, صحابہ کرام کو فراد کے ذریعے سے اپنے ساتھ لے. یہ لے گئے صحابہ کرام بڑے بہترین مبلغ اور راستے میں ان حضرات کو پہلے سے اپنے لوگوں کو چھپائے رکھا, اور جب یہ پہنچے ان کو قتل کر دیا انہوں نے. جب ان کو قتل کیا حضور علیہ السلام 40 دن تک ان کے خلاف دعا کرتے رہے, اور وہ دعا کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے, اور یہ 40 دن عمل ظاہر رہا. امام شافعی کے نزدیک اب بھی نماز فجر میں دعا قنوت پڑھی جاتی جب بھی کوئی شافعی نماز پڑھا, لیکن حنفیوں کے نزدیک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک خاص موقع ہے جس پہ حضور نے قنوت نازلہ فجر کی نماز میں یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد ترک فرما دی. اب یہ قنوت نازلہ نماز فجر میں یا اور نمازوں میں نہیں پڑھی جائے, ایک فقہی بحث اس میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے, میں تو صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے اتنی صعوبتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی اور فرمایا سب سے زیادہ میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا, اور حضور نے غلامی کی علامت یہ بتائی کہ میرے غلاموں تمہیں ستایا جائے گا کیونکہ تم نے تو میری غلامی کا وعدہ کیا. اور کبھی مال کے نقصان خسران, کبھی جان کے نقصان خسران, اور کبھی جناب پھلوں اور کھانے پینے کے نقصان خسران سے کبھی آدمی کو عزیزان گرامی جو آزمایا جاتا ہے. مگر اللہ کے نیک بندے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, اور اس کہنے پر اجر و ثواب بھی پاتے. تو میرا پیغام یہ تھا جن کا نقصان ہوا, جن کے ساتھ بربریت ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صبر کریں اور فرمایا کہ شکر کریں, اور شکر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دیتا. ایک موقع کی مناسب سے بات ہم نے کئی مرتبہ کہی مگر اس کا تعلق اس سے ہو گیا, ہم وہ بھی بات آپ کی خدمت میں رکھتے. حضرت داتا گنگوش علی حجوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں فرماتے میں ایک مرتبہ دمشق میں تھا, اور دمشق کے قریب ایک مقام ہے بیت الجن, میں اس میں تھا اور میرے مرشد اس وقت میرے ساتھ تھے, اور میرے مرشد گرامی کا آخری وقت تھا, اور اس وقت میرے مرشد گرامی کا سر میری گود میں تھا. سانس نکلنے سے پہلے, جان کنی کا وقت آنے سے پہلے آدمی کو محسوس ہو جاتا اس کی جان نکلنے والی, اب جان بھاگ ہونے والا, روح نکلنے والی. کچھ دیر تک زبان آدمی کا ساتھ دیتی اور اس کے بعد بند ہو جاتی. جب تک میرے شیخ کی زبان نے ساتھ دیا مجھ کو کہا علی حجویری میں تجھ کو ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر تو نے اسے اپنے گرہ میں باندھ لیا علی حجویری، پھر کوئی غم تیرے نظر غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی تیرے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کا میرے شیخ فرما یو عقیدے کا کیا مسئلہ؟ فرما جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی نقصان خسران آئے، کوئی پریشانی آئے، اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا۔ جب تو یہ تصور کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بے شمار غموں سے بچ جائے گا، بے شمار پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں، مدرسوں میں چھوٹے بچوں کو پڑھا جاتا یہ کلمہ پڑھا جاتا ہو کہ جناب وہ شر ہی وہ خیر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر اور شر جو ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام مصیبتوں کو من جانب اللہ تصور کر لے، اللہ صبر بھی دے گا، اور جس حال میں وہ شکر ادا کرے شکر کرنے والوں اور زیادہ دیتا ہے۔ ابھی تو یہ مضمون بہت باقی ہے، ایک ہی پہلو اس کا بیان ہوا جو نبی کریم علیہ السلام پر سختی اور حضور علیہ السلام پر کفار مشرکین کا تشدد تھا، وہ پہلو ہم نے بیان کیا۔ زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ آئندہ ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔